Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bugün ta Avustralya'nın baş şehri Canberra'dan hitap ediyorum. Hem cumanız mübarek olsun, hem de berat kandiliniz mübarek olsun. Çünkü bu akşamı yarına bağlayan, yani cumayı cumartesiye bağlayan, efendim bu gece berat gecesidir. Şaban ayının efendim yarısı gecesidir. Leyletün nısfı min Şaban diye geçer. Efendim bir de efendim beraat gecesi diye geçer. Arapça kitaplarda beraat gecesini berat gecesi diye biz biraz kısaltarak söylüyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bu cuma gününüzü ve berat gecenizi, önümüzdeki akşam namazından itibaren başlayacak olan berat gecenizi mübarek eylesin. Bu güzel fırsatın, bu güzel gecenin, kandilin ve güzel günün feyzinden, bereketinden, rahmetinden en yüksek derecede istifade etmenizi Allah-u Teala Hazretleri nasip eylesin. Hazreti Ayşe Sıddıka validemiz, müminlerin annesi radıyallahu teala anha buyuruyor ki, ben onun sözüyle başlayayım. Kâlet semi'tün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ben işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Yesehullahul hayre fi erba'i leyalin sahha. Allah-u Teala Hazretleri dört gece vardır ki o dört gecede hayrı kullarına çok çok ihsan ediyor. Bunlar nelerdir? Efendim, Leyletil Efha ve Leyletil Fıtır ve Leyletin Nısfı Min Şaban Yunsahu Fihel Acal Vel Erzak ve Yuktebu Fihel Hac ve Leyletu Arafe İlel Ezan. Sadaka Resulullah Fima Kal Evkema Kal. Yani manasını söyleyelim. Dört böyle mübarek gece ki Allah-u Teala Hazretlerinin hayırları kullarına bol bol yağmur yağar gibi efendim ihsan ettiği dört gece. Bunlar nedir? Bu dört mühim, önemli, mübarek gece. Birincisi Leyletül Fıtır, Leyletül Adha'dır. Adha, udhiyye kelimesiyle ilgili kurban demek. Kurban gecesi. Yani efendim hacıların efendim şeyden Müzdelife'den, Müzdelife'de bulundukları gece efendim o gece çok mübarek bir gecedir. Yani ertesi sabah efendim kurban olan gece. Yani gece önceden başlıyor Arap geleneğine, İslami geleneğe göre. Gündüzü de kurban bayramı olmuş oluyor. Bu bir. Leyletül Adha. Kurbanların kesildiği günün gecesi, yani evveli. Sonra Leyletül Fıtır, bayram, Ramazan bayramının gecesi. Bu bize daha yakın. İşte önümüzde 15 gün sonra Ramazan girecek. Ondan sonra bir ay Ramazan yaşayacağız. Allah sağlık afiyet verirse, nasip ederse. Ondan sonra Ramazan bitecek. Ertesi gün bayram. İşte o gecede çok kıymetli gecelerden birisi. Ve Leyletin Nısfı Min Şaban, hepsinin başında fi harfi ceri var gibi okuyacağız. Ve Leyletin Nısfı Min Şaban, Şaban-ı Şerif ayının ortası gecesi. İşte bu efendim akşamki geceniz olmuş oluyor. Muhterem sevgili dinleyiciler, sevgili kardeşlerim. Yunsahu fihal acal diye araya izah vermiş Peygamber Efendimiz. Efendim, eceller yazılır, insanların ömürleri yazılır bu gecede, vel erzak, rızıkları yazılır. Ne zamana kadar ki? Bir dahaki beraat gecesine kadar senenin önünde, yani önümüzdeki olacak şeyler Allah'ın mukadderatı tespit ettiği bir gece bu gece. Ecelleri yazılır insanların, rızıkları neler olacak, neler yiyecekler, içecekler, kazanacaklar, onlar yazılır. Ve yüktebu fihel hac, hacca gidecek insanlar da yazılır. İşte falanca insana hac nasip olacak, gidecek diye yazılır. Ve leyletü arafa, bir de arafa gecesi, yani hacıların Arafat'ta durup da efendim yola çıktıkları akşam ezanından sonra Müzdelife'ye doğru hareket ettikleri o gece efendim Arefe gecesi, o da çok kıymetli bir gecedir ve en sevaplı olan bu ezan vaktine kadar diye ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Bunların hepsi sabah ezanı, yani sabah namazının vakti geldiği zamana kadar. Evet, demek ki Peygamber Efendimizin dikkatimizi çektiği dört mühim geceden birisi bu Şaban'ın yarısı gecesi, bu akşamki Berat kandilimizdir. Efendim, niye Berat gecesi denmiş? Berat ne demek? Berat, bir yüksek makamın, mesela bir padişahın, bir hükümdarın, efendim, bir resmi yüksek makamın bir insana verdiği belge demek. Neden Berat gecesi denmiş bu geceye? لِاَنَّ فِيهَا بَرَاءَتَيْنِ. Çünkü bu gecede iki berat bahis konusudur. Beraetun lil eşkıya, Allah'ın nasipsiz efendim kötü kullarının belgesi onlara verilecek efendim. Ve beraetun evliyai minel hizlan, yani bir de efendim Allah'ın sevgili kullarının efendim mahrumiyetten, kötü duruma uğramaktan uzak olduklarını, olacaklarını gösteren belge. İki belge var. Birisi Allah'ın nasipsiz eşkıya, şakî kullarının, efendim kötü kullarının kötü olduğuna, rahmetten uzak olduğuna dair efendim berat, iyi kullarının da mahrumiyete uğramayacakları, iyi sonuçlara ulaşacaklarına dair berat verildiği için Berat gecesi denmiş. Büyüğümüz Allah efendim himmetine mazhar eylesin, Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri kitabında yazmış ki efendim meleklerin gökte iki tane bayramı vardır. Nasıl Müslümanların dünya üzerinde bir Ramazan bayramı var, bir Kurban bayramı var, efendim meleklerin de gökte iki bayramı vardır. Meleklerin bayramlarından bir tanesi Berat gecesidir, yani bu akşamki gece. Ötekisi de Kadir gecesidir. O da Ramazan'ın işte 20'sinden sonra olan gece. Kadir gecesi saklı, belli değil. Yani onu Allahu Teala Hazretleri beyan etmemiş. Ama Şaban'ın yarısı gecesi belli, hem de mehtaptan dolayı belli. Biliyorsunuz mehtap ayın 14'ünde en büyük olur. Ayın 14'ü dersiniz, oradan bilirsiniz efendim Şaban ayının yarısı olduğunu. O belli. Ama Kadir gecesini saklamış Allah. Niçin saklamış? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Bu geceyi ihya eden cahil bir insan, ben bu geceyi yaşadım, ihya ettim, oh rahatım diye, gevşemesin diye Allah Teala Hazretleri saklamış. Tabi yaparsa, ihya ederse, güzel ibadetler eylerse o gecede sevabı alacak, ama bilmeyince güvenemez. Güvenmemesi daha iyi. İbadetine güvenmesi doğru değil. O bakımdan Allah Teala Hazretleri Kadir gecesini saklamış ama Berat gecesini saklamamış. Çünkü Berat gecesinde kullara Allahu Teala Hazretleri fırsat vermek istiyor. Efendim bu efendim bir sene, önündeki bir seneyle ilgili isteklerini Allahu Teala Hazretlerine arz etsinler ve istesinler diye orada büyük bir fırsat var. Yani bu gece sevgili Akra dinleyicileri, bizler için çok önemli bir büyük fırsat, kaçırılmayacak bir fırsat. Bunu da gösteren bir hadis-i şerifi sizlere okumak istiyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurdu diye rivayet olunmuş. Gale, buyurdu ki Peygamber Efendimiz, Câeni Cibrilu aleyhisselam leyleten nısfı min Şaban. Şaban ayının yarısı gecesinde, yani Berat kandili gecesinde Cebrail aleyhisselam bana geldi buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cebrail gelmiş Peygamber Efendimiz'e ve kâle li ya Muhammed irfa re'sek ile sema. Ey Muhammed, ey Allah'ın elçisi, sevgili kulu, elçisi Muhammed-i Mustafa, başını semaya kaldır bakalım demiş Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e. Kâle kurtülehu ma hazihil leyle. Ben de Cebrail'e sordum buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nedir bu gece? Yani kaldırayım başımı gökyüzüne bakayım ama nedir bu gecenin özelliği? Kâle hazihil leyletü. Bu öyle bir gecedir ki yeftahullahu subhanehu fiha selase mi'ete babin min evvabir rahme. Allah bu gece rahmet kapılarından 300 kapı açar. Rahmet kapısı. Yalkırı likülli men la yüşrike bihi şeyen. Ve kullarını affı mağfiret eder. Kimleri affı mağfiret eder? Kendisine şirk koşmayanları, müşrikleri affetmez. Tabi kafir olan müşrikleri, yani puta tapan, Allah'tan gayriye tapanları, Allah'a şirk koşanları affetmeyeceği belli de, mümin olanlar da gizli şirke düşebilirler, yanlış inançlara sahip olabilirler, inançlarında şirk bulaşığı bulunmuş olabilir. İşte öyle şirk varsa affetmez. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَىٰ. Çok mühim bir ayet-i kerime hepimiz için. Allah-u Teala Hazretleri bütün günahları affedebilir ama şirk koşmayı asla affetmeyecek diye bu ayet-i kerime bildiriyor. Yani insanın mutlaka iyi mümin olması lazım. Pırıl pırıl, tertemiz, berrak, güzel bir itikadı olması lazım. Şirk, bulaşık olmaması lazım geliyor. Şirk koşmayanı affeder. Bu gecede Allah 300 kapı açmış. Rahmet kapılarından kullarını affı mağfiret ediyor. Sonra ve il yekune sahiren ev kahine ev müdmine hamrin ev musirren aler riba ve zina. Sayıyor kimlerin af olunmayacaklarını belirtiyor. Yani şirk koşmayan bütün insanları mağfiret edecek ama kimler affolunmayacak? Sahir, sihirbazları affetmeyecek. Kahin, kehanette bulunanları affetmeyecek. Kahinleri affetmeyecek. Müdmini hamur, içki müptelası, ayyaş, sarhoş olanları affetmeyecek. Ev musırran alezzina der riba, faiz yemek günahını devam ettiren, zina eden, bu konularda ısrarlı olanları affetmeyecek. Bunun dışındaki şirk koşmayan mümin kullarını affedeceğini فَاِنَّهَا اُلَاهُ لَا يُغْفَرُ لَهُمْ. Bu sayılanların af olunmayacağını, ama ne şartı var? Burada gene bir rahmet şeyi var. Tamamen kilitlenmiyor bu günahkarların üstüne durum. Hatta yetubu, tevbe et etmedikleri takdirde efendim onlar affolmayacak. Tevbe ederlerse, günahlardan vazgeçerlerse affolabilir diye yine bir ümit var bütün günahkarlar için. Ya, günahından tevbe ettiği zaman Allah'ın affı mağfiretine erme ihtimali olduğu burada belli oluyor. Hadis-i şerifte belirtilmiş oluyor. Biliyorsunuz bu konuda da mühim bir ayet-i kerime var. Demin okuduğum ayet-i kerime çok mühimdi. Şirk koşanları asla affetmeyecek Allah. Bir de قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e emrediyor bildirmesini, müjdelemesini emrediyor kullarına bu ayet-i kerimene. Nefsine zulmetmiş, efendim günah işlemiş, günaha bulaşmış kullar söyle ey Resulüm, la taknatu min rahmetillah. Ey günahkarlar, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin de diye bildiriyor Peygamber Efendimiz'e. Tabi bu büyük bir müjdedir. Ben de böyle bir müjdeli ayeti kerimeyi efendim satelitten, uydudan, öyle Avrupa'dan Anadolu'ya, Orta Asya'ya kadar dinleyicilere müjdelemekten tabii büyük mutluluk duyuyorum. Allah'ın rahmeti ne kadar geniş, kul ne kadar günahkar olsa gene bir kurtuluş yolu var. Yeter ki tövbe etsin, hatasından vazgeçsin. Ne kadar büyük günah işlemiş bile olsa Allah ümit kesmeyin diyor. Ama bazı şeylerde kesin olarak beyan ediyor. Şirk koşmayacak. Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Günahkarsa günahına tövbe edecek. Şimdi devam edelim bu hadis-i şerife. فَلَمَّا كَانَ رُبُعَ اللَّيْلِ Gecenin dörtte biri olunca. Gece ne zaman başlar? Muhterem kardeşlerim. Akşam ezanı okununca, güneş batınca gece başladı. Birinci saniyesi ezanla beraber, efendim akşam ezanının vaktiyle beraber çalışmaya başladı, kronometre diyelim. Ne zaman biter gece? Sabah vakti gelince, yani sahur vakti bitince, imsak gerekince, efendim o zaman artık şey biter. Ya hatta matla-i fecr deniliyor ya, yani fecir atınca artık gece o zaman bitmiş oluyor. Ortalık biraz daha karanlık hocam diyebilir bir kimse. Olsun, karanlık da olsa doğu tarafına baktığınız zaman orada o karanlığın dağların arkasından artık beyazlanmaya başladığını gördün mü, dağların silüeti belli olmaya başladı mı, fecir atmış demektir. Tan yeri ağarmaya başladı demektir. Türkçe'de böyle diyoruz. Tan yeri ağarmaya başladı diyoruz. Yani gece bak artık oradan karanlık yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Dağların çizgisi belli oldu. Hafif bir beyazlanma başladı. Artacak, artacak, artacak. Artık daha iyi görmeye başlayacak insan etrafı. Nihayet işte 1,5 saat falan geçtikten sonra, mevsimine göre değişiyor bu, güneş oradan kaşını kaldıracak, görünecek. Güneşi göreceksiniz. Güneş doğacak. Demek ki fecir güneşin doğmasından biraz erken oluyor. 1,5-2 saate yakın bir zaman önce fecir olayı oluyor. O zaman gece bitmiş oluyor artık. Gece bitti. Demek ki gecenin zamanı akşam ezanından fecire kadarmış. İşte bu zamanı dörde bölersek, dörtte biri geçtiği zaman aşağı yukarı, efendim mevsimine göre tabii gece uzalır ve kısalır. Kış geceleri uzundur. Şimdi Türkiye'de kış gecesi bu gece uzun. Yani Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimize müjdeler olsun. Tabii Avrupa'daki, Asya'daki kardeşlerimiz için de o müjde. Çünkü kış gecesi uzundur, Berat gecesi onlar da uzun. Yani uzun uzun ibadet etme imkanları var. Gelelim bizim bu tarafa, bizim burada, yani Canberra'da, Avustralya'da, burası yaz. Yaz olunca, efendim yaz gecesi kısa olduğundan bizim akşamımız geç oluyor, sabahımız erken oluyor, gecemiz kısa. Demek ki siz sevgili Akra dinleyicilerimiz, aziz kardeşlerim, sizin daha çok dua etme imkanınız var. Bizi duadan unutmayın. Evet, hadise devam edelim. Gecenin dörtte biri geçince Cebrail aleyhisselam tekrar geldi Peygamber Efendimiz'e ve başını kaldır ya Muhammed dedi tekrar. Ya Muhammed, irfa re'sek. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا اَوَّابُ الْجَنَّةِ مَفْتُوحَ Peygamber Efendimiz'e tekrar başını kaldır deyince Peygamber Efendimiz bakmış ki efendim cennetin kapıları açılmış. Cennetin kapılarını açılmış olarak Allah Peygamber Efendimiz'e efendim gösteriyor peygamber olduğu için. Acaba efendim tabii kaç tane cennet var? 8 tane cennet var. Cennetin muhtelif kapıları var. İsimleri var bunların. Mesela oruçluların gireceği kapısı var. Efendim Reyyan denilen kapı. Bunları hadis-i şeriflerden biliyoruz. Şimdi o cennetin kapılarının açık olduğunu Allah Peygamber Efendimiz'e bu gecede gösteriyor. Cebrail başını kaldır ya Resulallah deyince açık olduğunu görmüş. Şimdi burada 8 tane kapının üzerinde ne yazılı olduğunu beyan ediyor Peygamber Efendimiz. Bunları okuyacağım. 8 kapıyı da okuyacağım. Şu bakımdan bu gecede ne yapmak gerektiğini gösterecek bize bu ifadeler o bakımdan. Ve alel babil evvel melekin yunadi tuba limen reka fi hazihil leyle. Birinci babda, birinci kapı, yani bab kapı demek, cennetin birinci kapısında bir melek var, sesleniyor. Ne mutlu bu gece rükû edenlere diye. Ha, demek ki melek sesleniyormuş, yazılı değil. Melek sesleniyor. Efendim ne diyor? Ne mutlu bu gece rükû edenlere. Demek ki rükû etmek iyi bu gecede. Tuğba limen rekaa. Ne mutlu rükû edenlere. Tabi rükû namazın içinde oluyor. Ve alel bâb-ı sânî melekin yunâdî tuğba limen secede fi hâzihil leyle. Ne mutlu bu gecede secde edenlere diyor ikinci kapıdaki melekle. Demek ki rükû edip secde edip namaz kılanlara melekler efendim müjde veriyorlar. Ne mutlu. Onlar büyük sevap alacaklar. Demek ki bu gece namazlar kılmamız lazım. Devam ediyor. Ve alel bâb-ı sâlif melekin yunâdî tuğba limen de'âdî hâzihil leyle. Ne mutlu bu gece dua edenlere. Muhterem kardeşlerim, üçüncü kapıda dua etmenin de sevap olduğunu bir melek seslenerek bildiriyor, müjdeliyor. Biliyorsunuz dua ibadettir. Belki bilmiyorsunuz, bilin, bilmeyenler bilsin. Namaz ibadet olduğu gibi, oruç ibadet olduğu gibi dua da ibadettir. Yani ben dua ediyorum, artık namazımı kıldım, sonunda dua ediyorum. İşte istiyorum bir şeyler diye sanmasın insan. Dua ile meşgul olmak da ibadettir. Duanın iki faydası var. Bir, dua hali, ibadet hali olduğundan insan ibadet etmiş oluyor. İki, duada istediği şeyi de Allah verecek, bir de oradan kârı oluyor. O bakımdan bu gece çok dua etmemiz lazım. Tabii kimlere dua etmeli insan? Evvela tabii anne babasına duadan unutmamak lazım, onu hatırlatayım. Anne babasına evladın dua etmesini Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabi insanın hocası da annesinden babasından önce geldiğinden hocasını da unutmaması lazım. Kendisine dua eder, kendisinin dünyasına, ahiretine dua eder. Evlatlarına, akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına dua eder. Kendisinden başkasına dua ettikçe Allah memnun olur, sever kulunu ve melekler de ona dua eder. Amin derler onun duasına. O kardeşin için istediğin şeyi Allah sana da versin derler. Onun için bu gece çok dua etmemiz gerektiği anlaşıldı. O müjdeyi de aldık. Ve alel bâbır râbi melekin yunâdî tuğbâ lizzâkirîne fî hâzihil leyle. Dördüncü kapıda da melek ne diye sesleniyormuş? Ne mutlu bu gece Allah-u Teala Hazretlerini zikredenlere. Demek ki bu gece elimize tesbihimizi alacağız. Güzel güzel zikirlerimizi yapacağız. Gördünüz mü? Dervişliğin, efendim, tasavvufun hadis-i şeriflerde olduğunu, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiğini buradan da anlıyoruz. Ve alel bâbil hamis, melekin yunâdî tuğbâ limen bekâ min haşyetillâhi fi hâzihil leyle. Beşinci kapıda da bir melek şöyle müjdeliyor. Ne mutlu bu gece Allah korkusundan gözleri dolup ağlayan kullara. Tabii efendim haşyetullah'tan, havfullah'tan, takvasından, ihlasından dolayı ibadet eden insanlar şıpır şıpır inci gibi gözyaşı dökerler. Allah bu gözyaşlarını sever. Allah için Allah korkusundan ağlayan göze cehennem ateşi gelmeyecek, yakmayacak. Yani onun sahibi cehenneme girmeyecek diye müjde vardır. Bu gece günahlarımızı düşünelim, ağlayalım sevgili kardeşlerim. Efendim, cenneti özleyelim, ağlayalım. Ya Rabbi beni cennetine sokmazsan benim halim nice olur, kaçıracak mıyım o güzel yeri diye ağlayalım, yalvaralım, dua edelim. Ağlamak da güzel bu gece. Beşinci kapıdaki melek böyle müjdeliyor. Ve alel bâb-ı sâdis melekin yunâdî tuğbâ lil müsellimîne fî hâzihil leyle. Altıncı kapıda da bir melek ne mutlu bugün selam veren kullara diye müjdeliyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatü selam getireceğiz. Peygamberlere selatü selam getireceğiz. Ümmetin selametini isteyeceğiz. Ve alel bâb-ı sâbi melekin yunâdî hel min sâilin feyyûtâ sü'lühü. Hiç bir efendim istekli olan, bir elini açıp da Allah'tan bir şey isteyen bir kul var mı ki istediği verilsin diye soruyor bir yedinci kapıdaki melek. Yani bu da Allah'tan bir şeyler istemeye teşviktir. İsteyene istediği bu gece verilecek demektir. Biz de elimizi açacağız. İlk önce diyeceğiz ki ya Rabbi, benim eğer sevmediğin kulların listesine yazmış isem, ben oradaysam, o listedeysem beni oradan sil, o defterden al benim ismimi, sevdiğin kulların defterine yaz ya Rabbi. Bu önümüzdeki yıl bir dahaki Berat gecesine kadar olan bir yıllık mukadderat madem bu gece tespit ediliyor, benim hakkımda hayırları efendim mukadder eyle, hayır takdir eyle ya Rabbi, şerleri efendim benden uzak eyle, ümmet-i Muhammed'e hayırlar ver diye efendim isteyeceğiz. Allah istemeyi sever. Allah öyle bir efendim rahmeti geniş Mevlamızın efendim şeyi, şanı öyle yüce ki isteyeni seviyor, istemeyene kızıyor. Onun için bol bol isteklerimizi sunacağız bu gece. Bu 7. kapıdaki meleğin seslenişi ve alel babu tamin 8. kapıdaki melek de yunadi el min müstagfirin ve yuğferü lehu. Yok mu bir kendisine tövbe istiğfar edip de affını isteyen, Allah'tan mağfiret dileyen yok mu ki mağfiret olunsun diye efendim sesleniyor. Demek ki 8 kapıdaki, demek ki 8 cennetin ana kapılarındaki meleklerin kulları neye teşvik ettiğini, ne mutlu diyerek neleri yapmaya işaret ettiğini bu ifadelerden öğrendik. Tekrar hatırlamaya çalışalım. Namaz kılacağız, rükû secde edeceğiz, efendim dua edeceğiz, zikir yapacağız, Allah korkusundan ağlayacağız, gözyaşı dökeceğiz, yalvaracağız. Efendim Peygamberi zişanımıza salatü selamlar getireceğiz. Efendim isteklerimizi bol bol söyleyeceğiz. Çok isteyeceğiz. Çünkü Mevlamız çok gani. Hazineleri sonsuz. Çok isteyeceğiz. O da çok çok ihsan edeceğini müjdelettiriyor meleklerine. Efendim Allah'tan mağfiret dileyeceğiz. İnsanın Allah'tan efendim isteyeceği en önde gelen şey affı mağfiret olunmasıdır. Affı mağfiret oldu mu, günahlarına bakılmayacak oldu mu, insana artık kurtuluş yolu görünmüş demektir. Fekultu ya Cibril ila meta tekunu hazihil ebvabu meftuhaten. Peygamber Efendimiz göğe bakıp da cennetin kapılarını görünce, meleklerin böyle nida ettiğini peygamberlik nuruyla, efendim peygamberlik gözüyle görüp peygamberlik kulağıyla işitince Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki, bu güzel kapılar, bu cennetin kapıları ne zamana kadar açık duracak ya Cebrail kardeşim, bu cennet kapıları diye Peygamber Efendimiz sorduğunu hadis-i şerif söylüyor. Kale ila tulu'il fecir. Bu fecir atıncaya kadar, tan yeri ağarmaya başlayıncaya kadar, yani takvimlerdeki imsak şeyine kadar. Ondan önce bu işleri yapmak lazım, uyumamak lazım. Min evvelil leyli. Yani gecenin evvelinden. Gecenin evvelini de söyledik. O da akşam ezanı okunduğu zaman idi. Demek ki bu akşamdan itibaren kollarımızı sıvayacağız. Gayretimize efendim bir başka neşe vereceğiz. Aşk ile, şevk ile efendim şu anlatılan şekilde, işaret edilen şekilde Allah-u Teala Hazretlerine hazırru ve niyaz edip ibadet ve taat edeceğiz. Sümme kâle ya Muhammedu inna Allah Teala inne lillahi teala fîhâ ütekâ'u minennâr bi adedi şa'ar ganemi kelp. Efendim ya Muhammed, demiş Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e, bu gece Allah-u Teala Hazretlerinin cehennemlik olmayı hak etmiş olduğu halde cehennemden azat ettiği o kadar insan vardır ki cehennemlik olacaktı ama bu gece affediyor, işte affı cuşe geliyor, mağfiret ediyor, bağışlıyor. O kadar insan vardır ki nedir bunların sayısı? Bir adeti şa'ri ganemi kelp. Beni kelp kabilesinin koyunlarının, postlarının efendim kılları sayısınca, diyor ki yani ne kadar çok olduğunu efendim bu hadis-i şerifi dinleyen, Resulullah Efendimiz'in sözünü dinleyen anlasın diye. Hani biliyorsunuz Türkçe'de bir söz vardır sevgili kardeşlerim. Hani bana pösteki saydırma derler. Pöstekinin üstünde, koyunun derisinin üstündeki kılları saymak yani ne kadar zor, uzun bir şey, ne kadar yani rakam büyük. Tabii bunun matematikte kolay yolları vardır. Bir santimetre karede kaç tane kıl olduğunu sayarsın, postun kaç santimetre kare olduğunu bulursun, efendim onunla onu çarparsın, şu kadar kıl var takriben dersin. Efendim şu kabilede de şu kadar koyun var, bununla bunu çarparsan bu kadar eder dersin ama tabii Allah'ın rahmetinin hududu yoktur. Allah-u Teala Hazretleri çok kullarını affı mağfiret edeceğini, Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince kimseyi cehennemlik duruma düşmüş pozisyondayken affedeceğini müjdelemiş oluyor. Tabii bu gecede beni heyecanlandıran bir şey var. Onu da söyleyip sözümü bitirmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Aslında zaman çok olsa da geniş geniş şey yapsam. Efendim şimdi bu gece bir dahaki Berat Kandili'ne kadar ki mukadderat efendim tespit edileceğine göre, yani kesinleşeceğine göre, onaylanacağına göre diyelim, hani insanların anlayacağı kelimeleri kullanarak, bu çok önemli oluyor. Yani nice insan vardır diyor Peygamber Efendimiz veya Evliya Allah büyüklerimiz kitaplarında, ölmüş olacağı takdir ediliyor, öleceği. Adam işte dünyada çok yaşayacakmış gibi efendim dünyalık peşinde. Düğünü oluyor, halbuki ölecek. Yola çıkmış, halbuki ölecek. Efendim işte nice gülen insan var, halbuki kendisinin adı kötü insanlar listesinde, Allah'ın sevmediği grubun arasında. Efendim işte tabii bu çok önemli. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Tabii hacca gidenler, gidecek olanlar, gidebilecek olanlar kaydediliyor bu gecede. Onun için bu gece Allah Teala Hazretlerine çok tazarru ve niyaz eyleyip efendim şey yapmamız lazım. Neler istememiz gerekiyorsa gözümüzü açıp istememiz gerekiyor. Yani bu gece insanın aklını, zekasını kullanıp ne isteyeceğini iyice düşünüp taşınıp isteme gecesidir. Hodri meydan dedikleri gibi, hani meydan senin demektir. Farsça'da bu hodri, hodra, yani senindir manasına geliyor. Kendine aittir demek. İşte meydan, işte fırsat, işte büyük bir nimet, işte büyük bir devlet. Hadi bakalım hazırlan, Allah'tan ne isteyeceksen iste de efendim Allah'ın rahmetine mazhar ol, mağfiretini kazan ve Allah'tan güzel mükafatlara nail ol denmiş oluyor. İşte bu müjdeleri size Avustralya'nın başyeri Canberra'dan, efendim bizim aile eğitim kampımızdan telefonla anlatıyorum sevgili Akra dinleyicilerim. Bizim bu kampımız hakkında da biraz bilgi vereyim. Bizim buradaki kardeşlerimizi çok seviyorum. Bunların bir kısmı yöneticileri benim İlahiyat Fakültesinden hoca efendi ve hanımefendi olarak talebemdir. Ötekiler de kardeşlerimizdir, ihvanımızdır. Bunlar böyle tatil diye, yıl sonu tatili diye herkes deniz kenarlarına, eğlenceye, keyfe, sefaya giderken böyle bu fırsatı uzun tatildir diye değerlendiriyorlar. Efendim güzel bir yer tutuyorlar. Orada Müslüman kardeşleri topluyorlar ve güzel eğitimler yapıyorlar. Bizi de çağırıyorlar. Yine burada 300'e yakın efendim Müslüman kardeşimiz çok güzel yeşillik bir yerde toplanmış durumda. Aslında böyle bir ailelerin kaldığı efendim motel gibi bir yer olarak yapılmış ama tamamen şimdi bize ait. Hiç yabancı yok. Ezanları okuyoruz. Efendim namazları cemaatle çayırda veya efendim salonda kılıyoruz. Sabahları konuşmalar yapıyoruz. Ayetler, hadisler, Kur'an-ı Kerimler, efendim tatlı tatlı muhabbet. Hem beylere eğitim var, hem hanımlara eğitim var, hem çocukların hocaları var. Onları topluyorlar, onlara dini eğitimi efendim gösteriyorlar. Çok faydalı oluyor. İşte biz böyle bir dini eğitim çalışması için buradayız. Siz de oralardasınız. Burası yaz, orası kış. Oranın efendim Berat gecesi uzun, buranın Berat gecesi kısa. Hepinizin dualarınızı bekleriz. Hepinize Allah'tan dünya ve ahiretin hayırlarını niyaz ederiz. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi saidler zümresine dahil eylesin. Şüada defterine kaydeylesin. Hepinizin hakkında hayırları yazsın, takdir eylesin. Mukadderatınız alın yazınız. Güzel olsun, bahtınız açık olsun. Allah-u Teala Hazretleri efendim cümlenize dünya ve ahirette hayırları ihsan eylesin. Böyle güzel mübarek günlerin bereketlerinden, rahmetlerinden, nimetlerinden en çok mükafatlar alarak istifade etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hepimizi cennette Resulullah Efendimizin huzurunda, çevresinde, civarında buluştursun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Akra dinleyicilerim.